Frantziako gobernu berria ezagutzerakoan, bat baino gehiago anomalia zoartu da. Papendiai intelektual frantses senegaldarra, ezkunde nazionaleko ministro postuan. Historiagile ezaguna, bere lanagatik errespetatua, arrasismo estrukturala, aurpegiaren araberako kontrolak eta poliziaren bortizkeriak salatu zituena azken urtetan. Nola arituko da elkarlanean, poliziaren bortizkeria eta akats guztien babeslea den darmanen batekin? Nola asumituko du prestatzen diren konfrontazio sozial nagusiak, erretretaren inguruan adibidez? Luzaz, ezker transformatzaileak eta parean eskuineko korronteak konfiguratzen zuten espazio politikoa. Duela 40 urte abiatuta erri-zerri edatu zen kapitalismoaren fase neoliberalak, ondorio sakonak izan ditu, bai jendartean, bai eta indar politikoetan ere, bloke soziologiko eta politiko berriak azaleratuz. Ezkerraren aldean, kapitalismoaren bilakaera hori ez ditu nahi, baina onartuta lagundu duen sektorearen ondamendia ikusten ari gara. Macronen alde lerrokatu zen 2017an eta errepikatu du 2022an. Ez du gehiago funtziolik ez eta espaziolik ere. Mandatu berri bat asterakoan, hori begirako seinalea izan daiteke, Papendiaien izendapena. Bestalde, eskuinaren barneko krisia ederki sakondu du Macronek 5 urtez. Haren politika sozioekonomikoa gauzatuz, haren seguritate obsesioak auspotuz, eta haren espazioa murriztuz. Azkenik, frustrazio eta haserre sozial guztiez baliaturik, kompleksurik gabeko eskuin mutura hasi eta bloke indartsua bilakatu da. Honela, panorama berri bat agertuz joan zen. Zentro eskuineko bloke heterogeneo bat, eskuin mutureko bloke baten kontra. Biak funtsean, ados izanik sistemaren logikarekin segitzeko. Ahatik, LFIk lortutako emaitzek eta NUPES alientzia berriak zalantzan eman dute zenarioa, hirugarren bloke bat osatuz. Haustura proposatzen duen ezkerrak burua altxatu du, eta horretarako, egun hauetan, bilakatu da etxain nagusia, beste bi bloke eta edabide nagusien partetik. Horren erdian, Papendiaien izendapena anekdota hutsa da, eta persona simpatiko honen onerako, opa diezaiogun luze gabe bere ikerketetara itzultzea. Pasa egunon.